जिंदगी मेरी अमानत है तेरी है, बच के रहता हूँ हर एक इल्जाम से। दिन शुरू होता है तेरे नाम से, शाम भी ढलती है तेरे नाम।